ان کی تجارت نے کچھ فائدہ نہ دیا. یہ تجارت کا یہی لفظ استعمال کیا گیا. تاجر لوگ بڑے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ جس آدمی کی پونجی ضائع ہو جائے اور کوئی وہ چیز نہ خرید سکے صحیح, بلکہ نقصان والی بات ہی وہ خرید لے, اس تاجر کے لیے کتنا نقصان اور خسارہ ہوگا. اسی طرح فرمایا خسر الذین, جنہوں نے قیامت کا انکار کیا بڑے خسارے میں پڑے. اور یہ دنیا کی زندگی بظاہر بڑی ناپائیدار ہے اور بہت جلد ختم ہونے والی ہے, لیکن ہے بڑی نعمت, قیمتی نعمت ہے. اس کے ذریعے اگر انسان کوئی اچھا سودا خریدنا چاہے تو بے شک انسان خرید سکتا ہے. اللہ نے یہ پونجی اسی لیے دی ہے. اور یاد رکھو ولدار الآخرت خیر للذین یتقون, آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرتے ہیں شرک کفر اور برائی سے, خدا کا خوف رکھتے ہیں اور اس زندگی کو غلط بات میں نہیں لگاتے, اچھی بات میں لگاتے ہیں, ان کے لیے آخرت بہتر ہے. افلا تعقلون, اللہ نے تم کو عقل جیسا قیمتی جوہر دیا ہے تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ اب بھی سنبھل جاؤ, بجائے اس کے کہ تم اس آخرت کی زندگی کو سنوارنے کا سامان پیدا کر لو, تم اس کو بگاڑ رہے ہو اور قیمتی پونجی بھی ضائع کر رہے ہو. اتنی بھی عقل نہیں ہے تمہارے اندر. مشرکین کا رد فرمانے کے بعد اور معاد کے انکار کرنے والوں کا رد کرنے کے بعد اللہ تعالی نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ اطمینان رکھیں, قد نعلم, ہم جانتے ہیں کہ بے شک آپ کو غم میں ڈالتی ہے وہ بات جو یہ لوگ کہتے ہیں, قیامت کا انکار, توحید کا انکار, رسالت کا انکار, وحی الہی کا انکار, استیزا, تمسخر, ٹھٹا, اور قرآن کو اساطیر الاولین کہنا وغیرہ, سحر, کہانت, جادو وغیرہ, بری برائی سے یاد کرنا. تو فرمایا ہم جانتے ہیں کہ آپ کو تکلیف ہوتی ہے, آپ کو غم میں ڈالتی ہے. کیوں؟ کہ یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے بلکہ اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے. مکے کے ایسے مشرق اور کافر بھی تھے کہ جن سے پوچھا جاتا تھا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے, تو کہتے تھے بڑا سچا. اور خود قرآن میں کہا ہے سورہ یونس کے اندر, لبثت فیکم عمرًا من قبلی فلا تعقلون, 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں, کبھی میں نے جھوٹ بولا ہے, کبھی کسی کو نقصان پہنچایا ہے؟ تو سارے کہتے تھے نہیں, امین ہے, صادق ہے, بڑا نیک ہے, بڑا اچھا ہے. لیکن جب خدا کا پیغام سنایا تو جھوٹا ہو گیا, والعیاذ باللہ, کاذب ہو گیا. سمجھیں, جب خدا کا پیغام سنایا تو پھر یہ ساری برائیاں اس کے اندر پیدا ہو گئی. حالانکہ ابو جہل کو بھی اس کا اقرار تھا. اور کافر لوگ ہٹ دھرمی, ضد, اپنی جھوٹی چودراہٹ کو قائم رکھنے کے لیے مخالفت کرتے تھے. بلکہ بدر کے لڑائی کے زمانے میں احنف بن شریک جو ایک مشرک تھا, اس نے ابو جہل سے یہ پوچھا تھا کہ یہ بتلاؤ, خدارا یہ بتلاؤ, کیا محمد جھوٹا ہے؟ تم کیا سمجھتے؟ وہ کہنے لگا نہیں, تو بالکل سچا ہے, تو جھوٹا نہیں. تو پھر تم لوگ کیوں مقابلہ کرتے ہو اس کا؟ تو کہنے لگا کہ قصی ابن کلاب کے خاندان کے لوگ, لوا بھی ان کے پاس ہے, حجابت بھی ان کے پاس ہے, سقایت بھی ان کے پاس ہے, اب نبوت بھی ان کے پاس گئی, تو یہ باقی قریش کدھر جائیں گے؟ ہماری چودراہٹ کہاں قائم رہے گی؟ معلوم ہوا کہ محض جھوٹی چودراہٹ کے لیے یہ مخالفت تھی, ورنہ دل سے سمجھ رہے تھے کہ سچا آدمی ہے, جھوٹ نہیں بولتا, یہ صاف موجود ہے. اور پھر یہ بعض کافر کہتے تھے قرآن میں موجود ہے, تجھے جھوٹا نہیں کہتے, جو تو یہ پروگرام لائے ہم اس کو نہیں مانتے, وہ جھوٹا ہے. یہی بات اللہ نے تسلی کے طور پر دی, آپ کو غم میں ڈالتی ہے, بے شک یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے, لیکن یہ ظالم لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں. حقیقت یہ ہے, معاد کا, توحید کا, جزائے عمل کا، ذمہ داری کے احسان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، یہ ظالم لوگ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کے بارے میں پوچھ کہتے ہیں نہیں صحیح ہے، سچا آدمی ہے. اصل یہ بات ہے، یہ جھوٹھی چودھراہٹ جو ہے دنیا کے اندر اسی نے تباہ کیا. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی جیسا فرماتے ہیں کہ حب مال و حب جا، یہ دو چیزیں ہیں سب خرابی کا مبنی. یا مال کی محبت ہے جو انسان کو تباہ کرتی ہے، حلال حرام کی حدود نکل جاتے ہیں انسان سے، اور یا یہ جا ہے کہ ہمارے پاس اقتدار ہو اور ہماری چودراہٹ ہو دنیا میں. یہ روس امریکہ کی کشمکش یہی ہے. روس اور امریکہ کیوں، چائنا اور امریکہ آپس میں کیوں مخالف؟ ایک ہی نظریے کو ماننے والے، چودراہٹ کا کر دیا. برطانیہ اور روس کی، امریکہ کی کشمکش، چودراہٹ کی کشمکش، یہی ابو جال کے اندر تھی، یہی فرعون کے اندر تھی، یہی کلدانیوں کے اندر تھی، نمرود کے اندر تھی، یہی کیسر و کسرا کے اندر تھی کہ ہمارا وقار ہو، ہم اقتدار کے لائق ہیں، دوسرے سب ہم سے پست ہیں. اس مصیبت نے اور اس لعنت نے اس تکذیب پر آمادہ کیا، جماعت کا بھی انکار کیا، توحید کا بھی انکار کیا، نبیوں کا مقابلہ کیا اور ان کی تکذیب کی، اور ہمیشہ کے لیے خسارے اور نقصان میں مبتلا ہوئے. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، البتہ تحقیق جھٹلائے گئے تجھ سے پہلے بہت سے رسول. فَصَبَرُوا، پس انہوں نے صبر کیا اس بات پر جو ان کی تکذیب کی گئی. وَأُوذُوا، اور ان کو تکلیف پہنچائی گئی، یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس ہماری مدد. وَلَا مُبَدِّلَ، اور نہیں ہے کوئی تبدیل کرنے والا اللہ تعالی کے کلمات کو. اور البتہ تحقیق آئی ہے آپ کے پاس من نبا المرسلین، اللہ کے رسولوں کے کچھ حالات. وَإِن كَانَ كَبُرَ، اگرچہ آپ پر شاق ہے ان لوگوں کا اعراض کرنا، بس اگر آپ طاقت رکھتے ہیں کہ آپ تلاش کر لیں نفقاً، سرنگ زمین میں، اور سلمن، یا کوئی سیڑھی لگا کر آسمان میں، پس لے آئیں آپ ان کے پاس کوئی نشانی، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جمع کر دیں ان کو ہدایت پر، پسنا ہو آپ نادانوں میں سے، بے شک قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں. اور مردوں کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے. کفر کرنے والوں اور شرک کرنے والوں کا ہی رد ہے. پہلے قیامت کی تکذیب پر ان لوگوں کی خرابی کو اللہ تعالی نے ذکر فرمایا، اور پھر جیسا کہ وہ لوگ مختلف قسم کی بیہودہ باتیں کرتے تھے، غلط اعتراض کرتے تھے، اللہ تعالی نے ان سب باتوں کا رد کیا. یہ پچھلی آیتوں میں ارشاد ہوا کہ اب یہ تکذیب کرتے ہیں، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں. جس دن وہ گھڑی آ جائے گی، چاہے وہ موت کی گھڑی ہو یا قیامت کی گھڑی ہو، تو اس وقت پھر افسوس کریں گے. اور کفے افسوس ملتے ہوئے حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے کہ ہم نے بڑی کوتاہی کی، اور پھر اپنے بوجھ گناہوں کے اور یہ کفر اور شرک کا پچھتارا اپنی پشتوں پر اٹھائیں گے، بہت ہی برا بوجھ ہے۔ اور دنیا کی زندگی میں انکار اور کفر کرتے ہوئے کب تک زندہ رہیں گے؟ دنیا کی زندگی تو بہت عارضی ہے، ناپائیدار ہے، فانی ہے، یہ تو کھیل کود کی طرح وقت جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ حقیقت میں آخرت کا گھر ہی بہتر ہے، لیکن ان لوگوں کے حق میں جو خدا سے ڈرتے ہیں، کفر اور شرک اور معاصی سے اجتناب اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے پیروکاروں کو تسلی دی ہے، یہ تسلی والی آیتیں ہیں کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں، اس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر آپ صبر کریں۔ یہ فرمایا، ہم جانتے ہیں کہ جو باتیں یہ کافر اور مشرک لوگ کرتے ہیں یہ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ آپ کی تکذیب نہیں کر رہے، اللہ کی آیتوں کا کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں اور انکار کر رہے ہیں، جیسا کہ اپنی زبانوں سے بھی کہتے تھے اور اقرار کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے اور امین آدمی ہیں، بڑے پاکیزہ اخلاق کے مالک ہیں، لیکن جو پروگرام یہ پیش کر رہے ہیں ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ، البتہ تحقیق جھٹلائے گئے بہت سے رسول آپ سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے بہت سے رسول جو آپ سے پہلے گزرے ہیں ان کی بھی تکذیب کی گئی ہے، ان کو بھی جھٹلایا گیا، ان کے پروگرام کو بھی تسلیم نہیں کیا گیا، اور ان اللہ کے نبیوں نے جو بات اختیار کی تھی آپ وہی بات اختیار کریں۔ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا، انہوں نے صبر کیا اس بات پر جو ان کی تکذیب کی گئی، وہ صبر کرتے رہیں اور برداشت کرتے رہے ہیں، اور اوزو ان کو ایزا پہنچائی گئی، اللہ کے نبی جو گزرے ہیں آپ سے پہلے بہت سے، کوئی ایسا نبی ہوگا جس کو ایزا نہ پہنچائی ہو لوگوں نے، تکلیف نہ پہنچائی ہو، یہاں تک کہ پریشانی کے عالم میں انہوں نے صبر کیا، برداشت کیا، یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچ آئی ان کے پاس، اور پھر تکذیب کرنے والوں کو اللہ نے سزا میں مبتلا کیا، گرفت کی، مغلوب کیا ان کو۔ تو اللہ کے نبیوں نے جس طرح صبر کیا اور تکلیف کو برداشت کیا، آپ بھی اسی طریقے سے برداشت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر ایک شخص نے حضور کے بارے میں ایک غلط بات کہی، ناجائز بات کہی، آپ کو بہت صدمہ ہوا، بہت تکلیف پہنچی اس بات سے، تو آپ نے پھر اس موقع پر اس طرح فرمایا، رحم اللہ موسیٰ لقد اوذی باکثر من ھذا فصبر، اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پر اپنی رحمت نازل فرمائے کہ ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچائی گئی لیکن انہوں نے صبر ہی کیا، تو میں بھی صبر ہی کروں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کے اسوے کو سامنے رکھا، ایسی ایزا پہنچائی گئی جس کو سے بہت ذہنی طور پر تکلیف پہنچتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ان مقدس انسانوں، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قارون نے ایک فاحشہ عورت کو مجمع میں کھڑا کر کے اس سے یہ کہا کہ تم کہو کہ موسیٰ علیہ السلام نے میرے ساتھ برائی کا ارتکاب کیا، تو ایسی غلط باتیں کر کے تکلیف پہنچاتے رہے۔ اس کے علاوہ جسمانی طور پر حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات جو قرآن میں جن کی طرف اشارات موجود ہیں، کیسی کیسی تکلیفیں ان کو پہنچائی گئی، جسمانی تکلیفیں، ذہنی تکلیفیں، مالی تکلیفیں، پیروکاروں کے اندر یعنی تکلیف پہنچا کر اللہ کے نبیوں کو تکلیف پہنچانی، حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ستا کر آپ کو تکلیف پہنچائی گئی، تو ہر قسم کی اذیتیں پہنچائی گئی، لیکن انہوں نے صبر کیا. یہ صبر جو ہے بہت بڑا اصول ہے ہمارے دین کا، ملت ابراہیمیہ اور دین حق اور دین اسلام کا بڑا اہم اصول. اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمائی ہے ایمان والوں سے بھی کہ اے ایمان والوں، تمہیں بھی مشرکوں کی طرف سے اور اہل کتاب کی طرف سے بڑی تکلیفیں دی جائیں، جیسا کہ پہلی صورتوں میں یہ آیات گزر چکی ہیں سورہ آل عمران. مشرکوں کی طرف سے بھی اور اہل کتاب کی طرف سے بھی تم کو بڑی تکلیفیں پہنچائی جائیں، لیکن وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو گے اور تقوی کے راستے کو اختیار کرو گے تو پختہ بات یہی ہے، یعنی کامیابی اسی بات پر حاصل ہوگی. بے صبری سے اور تقوی کے خلاف کوئی بات اختیار کرنے سے کبھی فلاح نصیب نہیں ہوگی. تو صبر ہمارے دین کا بڑا اہم اصول ہے، اسی لیے جگہ جگہ قرآن میں آپ یہ اصول پائیں گے. استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز ہے تاکہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ درست رہے، اور صبر اختیار کرو، فلاح پا جاؤ گے، کامیابی تم کو نصیب ہوگی. یہی اصول بتلایا کہ ان اللہ کے نبیوں نے اور اللہ کے رسولوں نے جن کی تکذیب کی گئی اور جن کو بہت ایذائیں پہنچائی گئی، انہوں نے صبر کیا. اور صبر کرنا یہ تکلیفات کو برداشت کر لینا، جزا فضا نہ کرنا اسے. اطاعت میں بھی صبر ہوتا ہے کہ انسان جمع رہے اطاعت پر، مصیبت آئے اس کو بھی برداشت کر لے، اور نفسانی خواہشات سے نفس کو روک کر بھی انسان صبر کرتا ہے تبھی فلاح نصیب ہوتی ہے. تو فرمایا یہاں تک کہ ہماری مدد پہنچائی ان کے پاس، اور دیکھو لا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں. یہاں کلمات سے مراد اللہ کے وعدے ہیں، اللہ کے وعدوں کو کوئی ٹال نہیں سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اور اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے لاغلبنہ انا ورسولی، میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. ہمیشہ نبیوں کا مشن غالب رہے گا، چاہے کیسے بھی حالات ہوں، بات وہی غالب رہتی ہے جو صحیح ہو. اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دونوں کے بارے میں فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، بے شک ہم مدد کرتے ہیں اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیا میں بھی، اور جس دن قیامت کے دن گواہ کھڑے ہوں گے اس دن بھی ان کی مدد کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کے وعدے برحق ہیں، اللہ نے نصرت کا وعدہ کیا ہوا ہے تو اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. لیکن یہ جو اس سے پہلے ناگوار اور تکلیف دہ حالات آ رہے ہیں، اس پر صبر کرنا چاہیے اور برداشت کرنا چاہیے. فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكَ مِنْ نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، تحقیق آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں حالات اللہ کے رسولوں کے. اللہ کے رسولوں کے، اللہ نے بہت سے رسولوں کے حالات قرآن میں بیان کیے ہیں، وہی الہی کے ذریعے نازل فرمائے ہیں. اس کے علاوہ بھی کئی رسولوں کے حالات اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتلائے ہیں، تو ان کے حالات سے آپ یہ ان کا اسوہ اختیار کریں اور اسی طریقے کو پکڑیں جو اللہ کے رسول جس راستے پر چلتے رہے اور جیسا وہ برداشت کرتے رہے، آپ بھی اس کو برداشت کریں اور صبر کریں. ان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. فرمایا کہ اگرچہ آپ پر شاق ہے، کبرا کا معنی بوجھل ہے، شاق ہے، دشوار ہے ان لوگوں کا اعراض. یہ لوگ جو اعراض کرتے ہیں حق کو قبول کرنے سے، یہ بات آپ پر بڑی شاق گزرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں اس کی بہت خواہش تھی کہ ان کی قوم کے لوگ ایمان قبول کر لیں، سارے کے سارے دوزخ سے بچ جائیں، بہت خواہش تھی. ان کا اعراض آپ پر بڑا دشوار تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بسا اوقات وہ لوگ ناجائز باتیں بھی کرتے تھے، مثلا فرمائشیں کرنی کہ فلان قسم کی نشانی آپ لائیں تب ہم مانیں، ہماری منشا کے مطابق نشانی آپ لائیں تب ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ تو کسی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں یہ خیال ہوتا تھا کہ چلو اگر ایسا ہی ہو جائے، ان کی خواہش کے مطابق کو نشانی ظاہر ہو جائے اور شاید یہ لوگ ایمان قبول کر لیں، تو اللہ تعالی نے اس کی تردید فرمائی۔ اور یہ گویا کہ حد سے تجاوز کرنے والی بات ہے، اگرچہ خیر کے اندر ہی ہے، کیونکہ برائی کے اندر، خواہشات نفسانیہ کے اندر تو اللہ تعالی کے نبیوں کا وہ ضبط ہوتا ہے، ادھر تو وہ نہیں جا سکتے، لیکن امور خیر کی طلب میں بسا اوقات بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے۔ یہ امور خیر کی طلب تھی کہ یہ سارے لوگ ہی مومن ہو جائیں، تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں، یہ بات غلط ہے، یہ تکوینی مصلحت کے خلاف ہے، تکوینی طور پر اور اللہ کی حکمت کے مطابق تمام لوگوں کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے، اس واسطے اس میں ابطال حکمت ہے، آپ ایسی بات نہ کریں، اسی حد تک رہیں جہاں تک مطلوب ہے۔ اسی لیے جگہ جگہ قرآن میں فرمایا فلاللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مومنی، تو کیا آپ اپنا گلا گھونٹ کر اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے اس وجہ سے کہ یہ ایمان نہیں لائے؟ اتنا زیادہ آپ خیال نہ کریں، سمجھیں، آپ کوئی مسیطر تو نہیں ہیں، جبار تو نہیں ہیں، اور ان کا ایمان لانا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی ذمہ داری میں ہو۔ پھر یہ ہدایت کا قبول کرنا یہ نبی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہے، خدا تعالی کی مشیت ہوگی، بعض کے متعلق اللہ کی مشیت نہیں ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ ان کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہے، اس واسطے وہ ہدایت کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ہدایت کو قبول کرنا اپنے اختیار کے ساتھ چاہیے، اپنی خوشی کے ساتھ، جیسا کہ اللہ نے فرمایا قد تبین الرشد من الغی، لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں جبر تو نہیں ہے، کسی کو جبرن مومن بنانا یہ اللہ کی مصلحت کے خلاف یہ نہیں ہے، یہ دل کی خوشی کی بات ہے، کہ جیسا امام بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہدایت کے جتنے بھی اسباب ممکنہ تھے اللہ نے سب کو پیش کر دیا، تمام ممکنہ اسباب، انسان کو جسم، صحت، عقل، حواس ظاہرہ باطنہ، اور عقل جیسی دولت بھی دی، پھر ارد گرد نشانیاں بھی پھیلا دی، پھر اللہ تعالی نے پیغمبروں کو بھی بھیج دیا، کتابیں بھی نازل فرما دی، مبلغ بھی بھیج دیے، ساری باتیں ممکنہ کرنے کے بعد جو آدمی ہدایت کو قبول نہیں کرتا اس کو جہنم میں جانے دو، آپ پر اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ولا تسألوا عن أصحاب الجحیم، آپ سے دوزخ میں جانے والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ کیوں گئے، ان سے پوچھا جائے گا کہ ما سلککم فی سقر، تم بتلاؤ تم کیوں جہنم میں آئے ہو، وہ خود اقرار کریں گے، اعتراف کریں گے کہ افسوس ہم نے نمازیں نہ پڑھی، ایمان قبول نہ کیا، ہم نے غربا پروری نہ کی، ہم نے قیامت پر یقین نہ رکھا، یہ خود اپنے جرائم کا اقرار کریں گے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، آپ کے ذمہ ہے خدا کا پیغام پہنچا دینا، سمجھا دینا، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے، یہ آپ انجام دیں۔ تو اس قسم کا خیال کرنا کہ یہ ان کی خواہش کی نشانی بھی ظاہر ہو جائے تو شاید یہ قبول کر لیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ فرمایا اگرچہ آپ پر شاک ہے ان لوگوں کا اعراض کرنا، بس اگر آپ چاہیں کہ تلاش کر لیں آپ کوئی سرنگ، کوئی سوراخ زمین میں، یا کوئی سیڑھی آسمان میں لگا دیں، اور کوئی ان کے پاس آپ نشانی لے آئیں، تو پھر لے آئیں آپ نشانی، پہلی بات تو یہ کہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم اس قسم کی نشانی کو ظاہر بھی کر دیں پھر بھی یہ لوگ نہیں مانیں گے، بعض اوقات ایسا ہوا ہے مشرکین مکہ نے اپنی زبان سے کہا کہ اگر چاند کو دو ٹکڑے کر کے بتلا دو گے تو ہم مان لیں گے. تو اللہ کی مشیت اس وقت ہوئی, حضور نے انگلی سے اشارہ کیا, چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے, ایک پہاڑ کی ایک طرف, دوسرا ٹکڑا دوسری طرف. لیکن اس کے بعد کیا بات ہوئی؟ سحر مستمر, یہ تو چلتا ہوا جادو ہے, پہلے بھی یہ کیا گیا, آج بھی کر دیا گیا. بعض نے کہا کہ بھائی سوچ لو, اگر ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے تو یہ باہر کے لوگ جو ہیں ان سے دریافت کرو. قافلے جو آئے ان سے دریافت کیا کہ فلاں رات کو ایسا واقعہ ہوا, انہوں نے کہا ہم نے بھی دیکھا ہے کہ چاند دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا, سمجھ گئے, لیکن پھر بھی نہیں مانے. اس لیے آیات الہیہ کو دیکھ کر انہوں نے کہا سحر ہے, جادو ہے, ہم نہیں مانتے. فرعون نے نہ مانا, سمجھ گئے, نہیں مانا ان لوگوں نے. تو فرمایا کہ کوئی ایسی نشانی اگر لائیں, پہلے نشانی لانا آپ کے اختیار میں نہیں, اگر آ بھی جائے پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے, اور اگر اللہ چاہے تو سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دے, مجبور کر دے, اللہ تعالیٰ سب کو ایک راستے پر ڈال دے, ڈال سکتا ہے, لیکن یہ ابطال حکمت ہے, حکمت کے خلاف. پھر وہ اپنی رضامندی سے تو نہ ہوا, جبری ہوا, یہ اللہ کی حکمت کے خلاف ہے. جبر سے کسی کو مجبور کرنے کا قانون نہیں ہے, اختیار دیا گیا ہے اپنی مرضی سے قبول. من شاء فلیومن و من شاء فلیکفر, جو چاہے, جو اللہ نے اس کو ارادہ بخشا ہوا ہے, قوت توانائی بخشی, اس کے مطابق اپنی مرضی سے, اپنے اختیار سے جو چاہے ایمان قبول کرے, جو چاہے کفر اختیار کرے. ہاں بتلا دیا گیا کفر اختیار کرو گے تو اس کی سزا یہ ہوگی, کفر کو اللہ پسند نہیں کرتا, راضی نہیں ہوتا, ایمان پر راضی ہوتا ہے لیکن اختیار سلب نہیں کرتا. اپنے اختیار اور مرضی سے تم ایمان قبول کرو یا کفر قبول کرو, جو تمہارا جی چاہے. فرمایا اگر خدا چاہے تو سب کو ہدایت پر اکٹھا کر دے, لیکن وہ جبر ہوگا اور حکمت کے خلاف ہے. پس نہ ہو آپ نادانوں میں سے, اجائل کا لفظ اطلاق کیا گیا ہے. مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ محبت اور وعظ کے طریقے پر بات سمجھائی گئی. آپ نادان نہ بنیں. نادان وہ ہوتا ہے جس کو حکمت کے خلاف بات کرتا ہے, ایسی بات نہیں کرنی چاہیے کہ حکمت کے خلاف ہے یہ بات, کہ سارے کے سارے ہی مومن ہو جائیں, وہ تو جبر ہو جائے گا. جبرن خدا کرے تو کر سکتا ہے لیکن وہ حکمت کے خلاف ہے. اس واسطے آپ ایسی بات نہ کریں. یہ محبت بھی ہے, محبت آمیز عتاب ہے, اور تفہیم بھی ہے ساتھ, واز بھی ہے اور نصیحت بھی ہے. اس حد تک آگے نہ بڑھیں آپ, بس جتنا ضروری ہے, مطلوب ہے, اتنی بات ہی کریں آپ. تو یہ جہل جو ہوتا ہے, یہ علم اور حلم دونوں کے مقابل استعمال ہوتا ہے. بردباری کے لیے کے خلاف جو بات ہوتی ہے اس پر بھی جہل کا اطلاق. الا لا یجہلن احدن علینا فنجہل فوک جہل الجاہلین, کوئی ہمارے خلاف جہل نہ کرے, یعنی زور آزمائی نہ کرے, کیونکہ ہم تم زور آزمائی والوں سے بڑھ کر پھر زور آزمائی کرنے والے ہیں. یعنی یہ حوصلے کے خلاف بھی جو بات ہوتی ہے وہ بھی جہل, علم کے خلاف یہاں, یعنی مطلب ہے کہ وہ نادان ہوگا کہ جو خدا تعالی کی حکمت جو ہے اس کے خلاف بات کرے گا. تو آپ تو جانتے ہیں آپ ایسا نہ کریں. عتاب کر دیا گیا محبت کے طریقے پر اور وعظ اور نصیحت کے طریقے پر. بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں خطاب آپ سے ہے, بعض لوگوں کو سمجھائی جا رہی. دیکھو ایسا نہ ہو, حضور کا تو خیال تھا کہ لوگ ایمان قبول کریں, مسلمانوں کا بھی بڑا خیال ہوتا, مبلغ جو پرجوش ہوتے ہیں کہ وہ کسی طریقے سے لوگ ایمان قبول کر لیں. میں جاہلوں والی بات نہ کرو, یہ تو حکمت کے خلاف ہے, تکوینی امور اختیار میں نہیں ہیں. پھر یہ ہدایت دینا, کسی کو ہدایت دینا, یہ آپ کے اختیار کی بات نہیں ہے. آپ صرف درخواست کریں, تمنا کریں, دعا کریں, کوشش کریں, اور جو طریقہ ہے وہ اختیار کریں, باقی اگلی بات اللہ کے اختیار میں ہے, وہ آپ کے اختیار میں, وہ تکوینی بات ہے. اس واسطے اس کے خلاف اگر کریں گے, بڑا زور ماریں گے کہ جی سارے لوگ ہی ایسے ہو جائیں, تو یہ جہالت اور نادانی والی بات ہوگی. تو خطاب حضور سے ہے اور تفہیم لوگوں کو کی جا رہی ہے. فرمایا دیکھو انما یستجیب و قبول کرتے ہیں وہ لوگ جو سنتے ہیں. تو جو سنتا ہی نہیں ہے, توجہ ہی نہیں دیتا, کان کو صحیح استعمال ہی نہیں کرتا. لا تکونوا کالذین قالوا سمعنا وهم لا يسمعون, اے لوگوں ان کی طرح نہ بنو جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا حالانکہ نہیں سنا. ہوں سننا تو وہی ہوتا ہے کہ جو آدمی اس کو سمجھے, اپنائے, دل میں جگہ دے. اور جو توجہ ہی نہیں کرتا اس کی طرف, اس کو لا یعنی چیز سمجھتا ہے, کان میں ڈالی اور دوسرے سے نکال دی, تو ان کو کچھ فائدہ نہیں ہو, وہ نہ سننے کے برابر ہے. اور مردے جو ہیں ان کو اللہ اٹھائے گا. یہاں مردوں سے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کافر مرادین کی مثال مردوں جیسی ہے. اب مردے کو آپ سنائیں تو آپ کے بس میں نہیں ہے سنانا, اور وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا. ایسے ہی کافر لوگ بھی کوئی فائدہ نہیں اٹھاتے, وہ نہ سننے کے برابر ہے. ایسے ہی ہے جیسا مردوں سے خطاب کرنا. تو مردوں سے خطاب تو ان کو فائدہ نہیں دیتا کہ ان کو اس سے فائدہ اٹھا لیں. کتنی بھی بات آپ کریں, نصیحت کریں وہاں قبرستان میں جا کر کے, اس سے کوئی مردوں کو فائدہ ہوگا؟ اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے. تو فرمایا مردوں کو اللہ تعالی اٹھائے گا قیامت کو. جب اٹھائے گا اس وقت وہ سنیں گے, یعنی اس وقت سمجھیں گے. کافر آج بھی سنتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں. لا یعقلون, سمجھیں, اس واسطے جو سمجھتا نہیں ہے وہ سنتا ہی نہیں ہے. کافر تو آج بھی سنتے ہیں لیکن فائدہ نہیں اٹھاتے. اور جس وقت قیامت کو اللہ اٹھائے گا اس وقت تو وہ کہیں گے, سمجھیں گے, اوہ یہ تو ٹھیک بات تھی. اس وقت مفید نہیں ہوگا ان کا سننا, یہ مطلب ہے. اور مردوں کو خدا تعالیٰ اٹھائے گا اس وقت وہ سمجھنے کی کوشش کریں گے, سمجھیں گے وہ کہ واقعی یہ بات تو صحیح ہے, اللہ کے نبی صحیح کہتے تھے, ہم کو تو ایمان ہی قبول کرنا چاہیے, ہم تو غلط راستے پر پڑے رہے. تو فرمایا اس وقت مفید نہیں ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ ثم الیہ یرجعون, پھر ان کو اسی خدا تعالیٰ کی طرف سب کو لوٹا دیا جائے گا. تو جیسا جیسا جس کا بھی عقیدہ یا عمل ہوگا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ سلوک کریں گے. تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ اگر کافر لوگ نہیں مانتے تو آپ زیادہ اصرار نہ کریں, اور یہ خواہش نہ کریں کہ ان کی مرضی کے مطابق نشانیاں ظاہر ہوں, کیونکہ یہ حکمت کے خلاف ہے. آپ اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہیں, باقی کسی کو ہدایت دینا یا گمراہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. یہ لوگ اپنے اس جو اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں اور عقل ہے, سمجھ ہے, اس کو ٹھیک نہیں استعمال کرتے. اس واسطے یہ قیامت کو سمجھیں گے, آج نہیں سمجھتے. وہاں سمجھیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا, پھر خدا کی طرف لوٹائے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ بھگت لے گا ان سے. اللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر على ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله وأتتكم الساعة وغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقالوا اور کہا ان لوگوں نے کیوں نہیں اتاری جاتی اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے؟ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پر کہ اتارے کوئی نشانی، لیکن اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو علم نہیں رکھتے، اور نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور زمین میں، اور نہ کوئی پرندہ جو اڑتا ہے اپنے بازوؤں کے ساتھ، مگر یہ امتیں ہیں تمہاری طرح۔ ہم نے نہیں کمی کی کتاب میں کسی چیز کی، پھر اپنے رب کی طرف یہ سب اکٹھے کیے جائیں گے، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، بہرے اور گنگے اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے کر دیتا ہے صراط مستقیم پر۔ قل اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجیے ارحیتکم، میں لوگوں بتلاؤ، اگر آ جائے تمہارے پاس اللہ کا عذاب، یا آ جائے تمہارے پاس وہ گھڑی، قیامت کی گھڑی، کیا اللہ کے سوائے پکارو گے تم کسی کو؟ اگر تم سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے، بلکہ اسی کو پکارتے ہو، فیکشف ہو، پس وہ دور کر دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے اس چیز کو جس کی طرف تم بلاتے ہو، اگر وہ چاہے۔ وطن سونا، اور تم بھول جاتے ہو ان چیزوں کو جن کو تم اس کے ساتھ شریک بناتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کا رد فرمایا ہے گزشتہ آیات کے اندر بھی، اور قیامت کے محاسبے کے بارے میں بھی ذکر فرمایا ہے، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دی ہے۔ جو لوگ زیادتی کرتے تھے، جہالت سے پیش آتے تھے اور تکذیب کرتے تھے، رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، اس کے مقابلے میں پہلے تو صبر کی تلقین فرمائی، اور دوسرے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا نمونہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ ان کو بھی جھٹلایا گیا، انہوں نے بھی صبر کیا، تو آپ بھی صبر کریں۔ پھر جو نشانیاں طلب کرتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ارشاد ہوتا ہے وقالو، ان لوگوں نے کہا، ان شرک کرنے والوں نے، ان منکرین نے کہا، لولا نزل علیہ آیت من ربی، کیوں نہیں اتاری جاتی اس شخص پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے۔ نشانی سے مراد ہے ایسی نشانی جس کو ہم چاہتے ہیں۔ مشرق لوگ کہتے تھے ہماری خواہش کے مطابق، ایسی نشانی کیوں نہیں نازل ہوتی؟ یا آیت سے مراد ہے ایسی بیان اور واضح نشانی، جیسا کہ پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوتی تھی نشانیاں، ان کے پاس ہوتی تھی، وہ ظاہر کرتے تھے، ایسی نشانی کیوں نہیں ظاہر کرتا؟ یہ ایسی نشانی جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں ملتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام، صالح علیہ السلام، اس قسم کی نشانی کیوں نہیں لاتا یہ؟ تو اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا، قل، آپ کہہ دیجیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے نشانی کے اتارنے پر، فرمائشی نشانی یا جیسی نشانی یہ طلب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ وہ اتار دے، اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے، لیکن اکثر لوگ ان میں سے ناسمجھ ہیں اور بے علم ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک پر ظاہر فرمائی ہیں، وقتاً فوقتاً ان کو ملاحظہ کرتے رہتے ہیں، لوگ دیکھتے رہتے ہیں، تو نشانیاں تو نازل ہوتی رہتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فرمائشی نشانیاں اگر ظاہر ہونے لگ جائیں تو وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر مہلت نہیں دیتا، اور جلدی گرفت کرتا ہے. جنہوں نے فرمائشی نشانیاں طلب کی تھی ان کی خواہش کے مطابق جب وہ نشانیاں نازل کی گئی اتاری گئی, جب انہوں نے انکار کیا تو فوراً اللہ نے گرفت کی ان پر. اور پھر یہ ہے کہ متعصب اور عنادی انسانوں کی فرمائشوں کو پورا کرنا یہ تو حکمت کا ابطال ہے. اللہ تعالیٰ نشانیے تو اپنی حکمت کے مطابق نازل فرماتا ہے. تو یہ لوگ بے سمجھ ہیں, ایسی بات کرتے ہیں کہ سارے وبال ان پر پڑ جائیں گے اگر فوری طور پر یہ نشانی ایسی طلب کریں گے. اگر آئے گی پھر انکار کریں گے, خدا کے غضب کا نشانہ ہو. پہلے بھی ایسا ہوا, عیسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں گزر چکا ہے پچھلی سورت کے اندر. اللہ نے فرمایا کہ تم فرمائش کرتے ہو اگر میں اس کو اتاروں گا, لیکن اگر کسی نے ناشکر گزاری کی تو ایسی سزا دوں گا جو جان میں کسی کو ایسی سزا نہ دی. پھر ایسی سزا دی گئی ان لوگوں کو. تو یہ فرمایا اللہ قادر ہے کہ اتارے نشانی, لیکن اکثر لوگ ان میں سے بے سمجھ ہیں اور بے علم ہیں اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے. اگر نشانی ہی دیکھنی ہو تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھا دی ہے, ذرا غور تو کرو. نشانیاں تو بے حد و بے شمار اللہ کی قدرت تامہ اور حکمت بالغہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں گرد و پیش. مثلا ما من دابت فی الارض, نہیں ہے کوئی چلنے پھرنے والا جانور زمین میں, اور نہ اڑنے والا کوئی پرندہ جو بازوؤں سے اڑتا ہے. نہیں ہے یہ مگر یہ امتیں ہیں تمہاری طرح. یہ جتنے بھی جانور ہیں یہ بھی تمہاری طرح امتیں ہیں, جماعتیں ہیں, اور تمام کے حالات اللہ جانتا ہے. تو ایک بات تو یہ بھی ہو گئی, اللہ نے اس آیت کو اس پہلی آیت کے ساتھ جوڑ کر یہ فرما دیا کہ دیکھو کیا یہ تھوڑی نشانی ہیں زمین پر چلنے پھرنے والے جانور, کتنے ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں. ہر ایک نوع کے احکام جدا جدا, ایسے ایسے حیرت انگیز باتیں ان میں پائی جاتی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی قدرت تامہ کا نمونہ. آج چھوٹے سے چھوٹے کیڑوں سے لے کر بڑے سے بڑے جانوروں تک ہر ایک اپنے اپنے دائرہ کار میں کام کرتا ہے. تمام جانوروں کے لیے خدا نے الگ الگ احکام مقرر کیے ہیں, ان کے نوعی احکام ہیں, ان کی شریعتیں الگ ہیں, اپنے اپنے وہ دائرے میں کام کرتے ہیں. چلنے پھرنے والے جانور زمین پر جو بھی ہیں ان کی اقسام اتنی ہیں کہ انسان کے علم سے باہر ہیں, وہ گن نہیں سکتے انسان, اتنے جانور ہیں. پھر خشکی کے الگ ہیں, تری کے الگ ہیں, سمندروں میں الگ ہیں, بہت بے شمار ہیں وہ. تو کیا یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں؟ ہر ایک کا چلنا, ہر ایک کی نسل, ہر ایک کی رہائش, ہر ایک کی خوراک, ہر ایک کا طور طریقہ جدا جدا ہے. تو پھر ہوا پر اڑنے والے پرندے, تو ان کی بھی بے شمار قسمیں ہیں, الگ الگ ان کے احکام ہیں. یہ خدا کی قدرت کی نشانیاں ہیں.